Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ama ba'd. Geçen günkü dersimizde işte cehalet meselesine bir giriş yaptık. Cehaletle ilgili cehaletin tanımını anlattık. Daha sonra cehaletle ilgili genel olarak başlı başına iki tane görüş anlattık. Aslında bunların da kendi içinde farklı farklı görüşlere ayrıldığını, fakat bu iki görüşün başlı başına bir görüş olduğunu cehalet konusunda, işte birinci görüşün kesinlikle tevhid noktasında hiç kimse cehaletle mazur değildir. İkinci görüşün işte İslam hükmü sabit olduktan sonra bir insan için cehalet tevhidde de olsa onun için geçerlidir görüşü dedik. Ve şeyhin görüşünün de bu olduğunu söyledik. Tabi İslam hükmü geçerli olduktan sonra cehalet insan için geçerlidir dedikten sonra bunlar da yine kendi arasında ihtilaf ediyorlar. Hangi cehalet geçerlidir? Yani kimisi mesela diyor insanın kendinden def edemediği cehalet. Yani öyle bir ortamdadır ki insan bu cehaleti def edemiyor. Bu cehalet onun için özürdür. Yoksa cehaleti def edebiliyor. Alimler var, okuma imkanı var. Adam okumuyor, mukassırdır. Bunun cehaleti geçerli değil. Bu işte bizim okuduğumuz Şeyh Abdülkadir İbni Abdülaziz'in görüşü. Yani cehalet bir insan Müslümansa diyor eğer onun için cehalet nedir? Onun için cehalet özürdür. Tevhidde de fıkıhta da cehalet onun için özürdür diyor. Ama hangi cehalet? Cehale el-muhtemele. Muhtemel olan bir cehalet olacak diyor. O da inşallah birkaç ders sonra gelecek. Yani kastettiği cehaletin hangi cehalet olduğu. İşte kişinin yani ilim olan, okuma imkanı olan bir ortamda değil de hani uzak bir yerde veyahut da ona anlatanın olmadığı bir yerde veyahut da hiç kimsenin olmadığı bir yerde kişinin eğer küfürün içerisine düşerse bunun için geçerlidir diyor. Yoksa geçerli değildir diyor. Şimdi arkadaşlar bugün de inşallah anlatacağımız mesele fıkıhta cehalet meselesiyle bir de akidede cehalet meselesi. Yani yazar kendi görüşünü söyleyecek. İlk başta fıkıhta cehalet meselesi, yani insan fıkhi amellerden bir amel diyelim. İnsan bu amelde eğer cahil olursa, mesela vücubiyetini bilmezse veya haramlığını bilmezse bunun için ne olur? Veyahut da diyelim ki bilirse bunun için ne olur? Bu meseleyi ne yapacağız? Bu meseleyi anlatmaya çalışacağız. Normalde arkadaşlar Allah subhanahu ve teala'nın eğer hakkında olan bir cehaletse, yani mesela diyelim bir vacibin edasında veya bir haramın terk edilmesinde bir cehalet söz konusuysa, diyelim adam namaz kılmanın vacip olduğunu bilmiyor. Veyahut da diyelim adam namazın işte abdestli kılınacağını bilmiyor. Abdestli namaz kılıyor adam. Bu adam bilmiyor. Bu adamın hali ne olacak? Bu adam için mutlak olarak cehalet nedir? Cehalet bunun için mutlak olarak özürdür. Bilmediğinden dolayı kimse bilmediğiyle sorumlu tutulmaz. Peki bu adam diyelim ki ileride öğrendi ki ya abdestli namaz olmazmış. Yani abdest lazımmış. Bu adam ne yapacak? Kaza mı yapacak namazlarını yoksa devam mı edecek? Diyorlar. İşte İmam Suyuti Eşbah ve Nezair'de kişi diyor o vacipleri tekrardan eda etmesi lazım öğrendikten sonra. Fakat biliyorsunuz meşhur bu kaza meselesi. İbn-i Teymiye'de diyor böyle bir şey yok. Vaktin içinde olanı insan eda eder. Hangi vaktin içindeyse. Mesela öğle namazını diyelim. Öğle vaktinde adam. Sabah namazı ondan öteki günkü namazlarda abdestli namaz kılmış. Öğle namazı vakti öğrendi ki öğleyi de kıldı. Öğrendi ki işte abdestli namaz olmaz. Sadece öğleyi iade eder. Yani hangi vaktin içerisindeyse o namazı bir daha kılar çünkü vakit çıkmamıştır. Daha namazın içindedir. Ondan öncesini ne yapmaz? Ondan öncesini iade etmez. Ama genelde alimlerin arasında yaygın olan görüş kişi ne yapar? Kişi kendi üzerine vacip olan bir eylemi yapmadığı zaman kişi ne yapar? Kişi bunu tekrardan iade eder. Eğer kulların hakkında bir cehaletse cehaletin hiçbir etkisi yok. Yani mesela diyelim bir adamın malını telef ettin, bunun şeyini ödersin, parasını ödersin. Ben bilmiyordum. Bunun çünkü bilgiyle bir alakası olan bir şey değil. Bu başkasının hakkına geçtiğinden dolayı bilgiyle alakası olan bir şey değil. Bir şey itlaf ettinse, bir şeye zarar verdinse onu ne yaparsın? onun karşılığını getirirsin, tekrardan geri ödersin. Bu genel olarak da akide, fıkhi meselelerde cehalet meselesi. Yani farz olan bir şey veyahut da haram olan bir şey insan işlerse eğer, bilmeyerek Allah'ın hakkında, insan bunu yapar, insanın üzerine bir günah yoktur. Eğer insan bunu bilmeden, mesela diyelim adam dar küfürde Müslüman oldu, kendisine İslam'ı anlatan biri de yok, adam içki içiyor. Bu adamın içmiş olduğu içki ne olmaz? Adamın içmiş olduğu içkiden bir zarar görmez adam. Dar İslam'a geldiğinde kendisine hasar uygulanmaz. Neden dolayı? Çünkü adam bilmiyor, duymamış. Veyahut da diyelim adam mesela zina yapıyor. Ama yapmış olduğu zinanın haram olduğunu bilmiyor. Veyahut da yapmış olduğu zinanın haddinin olduğunu bilmiyor. Adam dar küfürde, adam şeyini, zinasını yapıyor. Diyelim dar İslam'a geldi, duydu. Adama ne yapılmaz? Adamın üzerine inşallah bir şey yoktur. Çünkü bilmediğinden dolayı. Daha haber kendisine ulaşmadığından dolayı. Ve bunun gibi şeyler. Aynı şekilde vacipler. Kişi diyelim bir vacibi bilmiyor. Külliyen bilmiyor. Veyahut da vacibin içinde bir vacibi bilmiyor. Mesela ya namazı bilmiyor. Ya namazın abdestle kılınması gerektiğini bilmiyor. Bu insan ne yapmaz? Bu insanın üzerine tekrardan iade etmek yoktur. Bazı alimler iade eder demişler kaçırdıklarını, ama racih olan görüşe göre, çünkü Peygamberimiz namazı düzgün kılmayan adama musi, hadis-i musi diyorlar ya, namazı doğru düzgün kılmayan adama, Peygamber diyor irca salli fe inneke lem tusalli, dön tekrardan namazını kıl çünkü sen namaz kılmadın diyor. Tabi adam bir kere, iki kere, üç kere diyor, vallahi başkasını bilmiyorum ya Resulallah, yani bildiğim sadece budur. Peygamber ona öğretiyor ve ondan sonra diyor ki o vakitin namazını irca fesalli fe inneke lem tusalli diyor. Ama mesela bu adam bu kadar zamandır ne yapmamış? Bu kadar zamandır bu adam namaz kılmamış. Yani doğru düzgün namaz kılmamış. Namazı olmamış. Peygamberimiz ona iade etmesini emretmiyor. Veya işte Ammar cünüp olunca teyemmüm almasını bilmiyor. Toprağın içinde yuvarlanıyor. Öyle zannediyor teyemmümü yani. Bilmiyor daha nasıl alınacağını. Toprakta yuvarlanıyor. Aşağı doğru bırakıyor kendini. Her tarafın toprak olunca belki teyemmüm aldım zannediyor. Namaz kılıyor. Geliyor peygambere. Peygamber onu anlatıyor. Yani diyor ellerini böyle vuracaksın. Bir kere de yüzüne vuracaksın. Tamam bu kadardır diyor şey. Teyemmüm. Başka bir şey yok. Böyle deyince tabii Ammar'a demiyor. O kılmış olduğun namazı git tekrardan iade et. Şimdi öyle değil mi? Çünkü o namaz gitti. O teyemmüm olmadı. O teyemmüm değil yani. Veya Hazreti Ömer cünüp olunca hiç namaz kılmıyor. Yani abdest yoksa namaz olmaz diyor. Hiç teyemmüm de bilmiyor, namaz kılmıyor. Allah subhanahu ve teala peygambere anlattığı zaman peygamber ona dön tekrardan namazını tekrar et demiyor. Veyahut da işte peygamber Medine'ye hicret ettiği zaman şey 4-4 oldu. Farz namazlar 4-4 oldu. Ondan önce 2-2 idi eda edilmesi. Mesela Mekke'nin etrafında ve Medine'nin etrafında önceden Müslüman olanlara haber çok geç gitti yani. Öyle değil mi? Haber geç gittiği zaman da Allah subhanahu teala peygamber veya Allah onlara o namazları iade etmelerini söylemedi. Veya kıblenin çevrilmesi meselesi. Yani Kuba'ya mesela haber racih olan görüşe göre ta asır vaktinde gitti, ikindi vaktinde gitti. Öyle değil mi? İkindi vaktinde gittiğinde peygamberin elçisi onlara namazı iade edin demedi. Öğle, ikindi, akşam şey veya önceki gün veya belki bazıları bir gün sonra gitti diyorlar. Namazı iade edin demedi yani onlara. Sadece içinde bulundukları namazda ne yaptılar? Yüzlerini kıble, namazın içinde yüzlerini kıbleye doğru çevirdiler. Demek ki mesele ne? Mesele anlatmak istediğimiz şu. İki tane görüş var. Kişiden vacip, belki bilmiyorum sınavlarda var mı bu kaza namazı meselesi? Mesela Türkiye'de vardır. Adam 40 yaşında namaza başlar. Genelde emekli olduktan sonra. Namaza başladıktan sonra da bu defa her vakit namazıyla beraber önceki senelerin kazasını kılar. Var öyle bir şey. Anladım. Bizde böyle bir şey var. Bu defa insanlar ne yapıyor? Namaz kılmıyorlar. Mesela 40 yaşına kadar, 45 yaşına kadar namaz kılmıyorlar. Diyorlar ki şey yaparız. Sonra kazasını yaparız ne de olsa. Şimdi şöyle bir fikirleri de var tabii. Kaza namazı olanın sünnet namazı da olmaz. Şimdi fikir üzerine fikir bina etmişler. Kaza namazı olmayanın sünnet namazı da olmaz. Şimdi normalde hani bu Türkiye'de diyelim öğle namazı 10 rekat ya. Bir dakika içinde kılınan 10 rekat. O 10 rekatın 4 rekatını şey kılıyorlar. İlk sünneti 4 rekat. O da bir öğle oluyor. Son 2 bir sabah oluyor. Bilmem. Böyle bir şey yapıyorlar yani kendilerine göre. İşte gün içinde toplam 10 dakikada kaç günün kazasını yapıyorlar? Gün içinde toplam 10 dakikada işte birkaç günün kazasıyla beraber namazlarını da kılıyorlar adamlar. Böyle olunca da tabii insanlarda bu ters bir etki yapıyor. Özellikle bu kaza namazı meselesi. Yani adam düşünüyor ya ne de olsa bir gün kılarım gibisine. Ama oysa insanlara şu şekil öğretilse namaz kılmayanın hükmünün Peygamberin aleyhissalatü vesselamın küfür dediği anlatılsa. Velev ki diyelim biz mesela cumhurun görüşünü kabul ediyoruz. Diyoruz namaz kılmayan kafir olmaz. Yani hani bir İmam Ahmed'in görüşü, ehli hadisin görüşü var. Namaz kılmayan kafir olur. Bir de cumhurun görüşü var. İmam Şafii, Malik, bir de Ebu Hanife'nin bir de diğer ulemanın görüşü var. Bunlara göre namaz kılmayan kafir olmaz. Öyle değil mi? Büyük bir günah işliyor ama kafir olmaz. Velev ki biz cumhurun görüşüne dahi olsa insanlara anlatırken nasıl anlatmamız lazım? Namaz kılmayanın hükmü küfürdür. Neden? Mesela eski selef alimleri bu küfür lafzıyla gelen hadisler yok mu? Tevil etseler de bunun lafzını aynı bırakıyorlar. Çünkü diyorlar eğer şari Allah bir amele küfür demişse sırf insanlara ondan daha çok nefret ettirmek içindir. O zaman diyor olduğu gibi bırakmak lazım. Anlaşıldı mı? Mesela işte şey hadisini düşünün. İşte kim kadına arka tarafından yaklaşırsa şey olmuştur. Kafir olmuştur diye. Öyle değil mi? Normalde şimdi bu insanı küfre sokar mı yani? Bu insanı küfre sokmaz. Öyle değil mi? Bütün ulemanın ittifakıyla işte o şekilde ilişkiye girmek insanı küfre sokmak. Yalnız ne demişler? Bu hadisi olduğu gibi nakletmek lazım demişler. Hatta insanlarda daha fazla böyle caydırıcı özelliği olsun hadislerin. Anlaşıldı mı? Mesela bu şekilde anlatıldığını düşünün. Yani işte size anlatılıyor işte. Namaz kılmamak küfürdür. İşte namazı kılmamanın kazası yoktur. Kıyamette hepsini böyle ateşin üstünde ayağına şey geçirilerek kılacaksın. O ateşten ayakkabı geçirilerek kılacaksın. Böyle beynin eriye eriye namaz kılacaksın yıllar boyunca falan. Dedim mi mesela adam şey olur yani. Eğer biraz iman varsa kalbinde adam titrer yani. Ne yapar adam? İster istemez namaza başlar. İnşallah Allah ondan öncesini de affeder. Bu şekilde olunca. Yani hani adam böyle sırıkla başlar Allah affeder. Fakat böyle oyun oynarmışçasına sanki o kadar süre yaşayacağından eminmişçesine namazı böyle ertele 40 yaşına 45 yaşına ondan sonra gel namaz kıl. Zaten onların da kıldığı namaz genelde biliyorsunuz nasıl oluyor. Alışmamış ya 40 yaşına 45 yaşına kadar namaz kılmaya. Bir de bak kıldığı namaz da böyle tavuğunki gibi olur. Dayanamıyor adam ayakta durmaya. Sabredemiyor namazın üzerinde yani. Adana'dan namaz kılıyor. İşte bu ne yapacak? Bir de racih olan görüş bu saydığımız delillerle vacibi eğer kaçırırsa yapmazsa vaktin içinde olanı eda eder. Vakitin önceki vakitleri ne yapmaz? Önceki vakitleri eda etmez. Bol bol tatavuh yapar. Yani bol bol başka ibadetler yapar ki onun yerine geçsin. Allah'ını cebretsin. Kıyamette onun yerini kapatsın diye. Ve Allah'tan bol bol ne yapar? Tövbe ve istiğfarda bulunur. Eğer diyelim kişilerin hakkına insan tecavüz ederse cahil olarak da. Diyelim ben geldim senin koyununu öldürdüm. Bunun parasını ne yapacağım? Bunun parasını vereceğim. Ben bilmiyordum. Bunun bilmemekle bir alakası yok. Bunun bilmemekle herkes fıtraten bilir ki biri birinin malına zarar verdi mi onun karşılığını ödemek zorundadır. Öyle değil mi? Bunun şeriatla bir alakası yok yani. Sadece şeriat buna ne yapmış? Buna mesela birini vurma, birinin malını telef etme şöyle bunlara belli bir düzen getirmiş. Belli bir kanun kural getirmiş. Buna göre insan parayı öder veyahut da malın aynısını getirir verir. Yoksa bunun hükümde hiçbir etkisi buradaki cehaletin hükümde hiçbir etkisi yoktur. Bu kısaca ne olan arkadaşlar? Bu kısaca Allah'ın izniyle fıkıh meselelerinde vacip, haram gibi meselelerde cehaletin hükmü kısa olarak da. Bir de akidede cehaletin hükmü veya tevhidde cehaletin hükmü dersek eğer. Yazar diyor ki tekfir de diğer şer'i ahkamlar gibidir. Tekfir de diğer şer'i ahkamlar gibidir. Nasıl ki vacibi bilmemek cehalet insan için özürse, haramı bilmemek insan için özürse, insanın bilmeyerek küfür ameli işlemesi de diyor, cehalet de burada da onun için nedir? Cehalet burada da onun için özürdür diyor. Yani şer'i hükümler arasında fark yoktur. Mesela vacip şer'i bir hükümdür, öyle değil mi? Haram şer'i bir hükümdür. Bunların işlenmesinde nasıl ki cehaletin etkisi varsa, yani hükmün terettüp etmesinde veya eserlerinin terettüp etmesinde bunların cehaletin nasıl etkisi varsa, tekfir de diyor, küfür de diyor, şer'i bir hükümdür. Yani birine kafir demek de şer'i bir hükümdür diyor. Aynı şekilde nedir? Aynı şekilde de cehaletin birine küfür demede etkisi vardır. Yani bir adam diyelim küfür ameli işliyor. Sen buna kafir demeden önce ne yapman lazım? Sen buna kafir demeden önce bu adamın cahil olup olmadığına bakman lazım diyor. Konu hakkında şeyhin görüşü bu. Şimdi şeyh inşallah çok ileride dersin sonlarında itikat babında gelecek bu mesele. Ama şöyle bir şey yapmış. Ben muayyen bir şahsı tekfir etmek için bir kaide koymuş. Muayyen bir şahsı tekfir edebilmek için şeyh bir kaide koymuş. Diyor ki kaidesinde dünya hükmü, yani zahire göre konan dünya hükümlerinde insanlardan biri söz veya fiille eğer küfre düşerse, şartlar yerine gelmişse, onun küfre girmesine engel olan meseleler de ortadan kalkmışsa, ehil olan biri onun küfrüne hükmeder. Şeyh bu kaideyi koyuyor. Ya şeyhin yanındaki kaide bu. Abdülkadir İbni Abdülaziz. Dünya hükümleri zahire göre bina edilir diyor. Eğer bir Müslümandan küfür veya sözü veya küfür fiili çıkarsa diyor. Küfür sözü veya fiili çıkarsa. Bütün şartlar yerine geldikten sonra, bütün engeller de ortadan kalktıktan sonra, cahil de küfrün meydana gelmesine bir engel onun için diyor, şeyh için. Diyor cehalet de ortadan kalktıktan sonra ne yapılır? Kişiye ehil olan bir insan kişinin küfrüne hükmeder. Ehil olan. Alim de olabilir veya da bu işe ehil olacak adam yani. Hani normalde oraya da geleceğiz. Darülislamla darülharp arasında fark var. Burayı anladınız mı? Ehil olan bir insan bu adama ne yapacak? Bu adama hükmedecek. Tekrarlayayım mı? Yazan var mı? Aslen Müslüman olan bir insan eğer küfür fiili veyahut da küfür sözü işlerse, öyle değil mi? Küfür fiili veya küfür sözü işlerse, bütün şartlar yerine geldikten sonra onun küfre girmesine engel olan bütün meseleler ortadan kalktıktan sonra, cehalet de bunların içinde biliyorsunuz, engel yani küfre girmesine engel olan meselelerden biri. Onun küfre girmesine engel olan bütün meseleler de ortadan kalktıktan sonra ehil olan bir insan onun küfrüne hükmeder. Ehil olan bir insan onun hükmüne ne yapar? Ehil olan bir insan onun küfrüne hükmeder. Bu genel bir kaide. Daha sonra bu şahsa bakılır. Eğer bu şahıs, yani bu küfür ameli işleyen şahıs Darül İslam'da yaşıyorsa, bu şahıs eğer Darül İslam'da Müslümanların arasında yaşıyorsa, sultan tarafından tövbeye çağrılır. Ya veya kadı tarafından, yani yetkili biri tarafından Darül İslam'da kadı tarafından tövbeye çağrılır. Tövbe ederse tövbe eder. Tövbe etmezse ne yapar? Tövbe etmezse de bu adamın olur, küfür hükmü bunun üzerine bina edilir. Demek ki Darül İslam'da olursa bu adam, herkes bu, onu tekfir edemez. Ne olması lazım? Kadın mı onu tekfir etmez? Hani bazıları diyor ya, sen kadı mısın? Ya bu Darül İslam'da. Ama eğer adam mümteni'se, mümteni' fıkıhtan mümteni' diye bir şey var. Mümteni' eğer adam mümteni'se, öyle değil mi? Herkesin onu tekfir etmeye, kanını malını helal görmeye hakkı vardır. Eğer adam mümteni'se, şimdi mümteni'yi anlatacağım. Eğer adam mümteni'se, herkesin onun kanını malını, öyle değil mi? Canını helal görmekte herkes serbesttir. Ama ne yapılır bu noktada? Bu noktada şeyhin görüşüne göre maslahat ve meselete bakılır. Eğer diyor maslahat değilse adamı öldürmek, kanının malını almak, buna karışılmaz diyor. Ama maslahat varsa bu yapılabilir diyor. Şimdi mümteni' ne demektir arkadaşlar? Mümteni' ya kendisi kuvvetlidir, Müslümanlar ona yetişemezler. Yani hiçbir Müslüman onu ele elde edip onu işte hücceti ikame edip de ondan İslam'a gelinden dönmesini isteyemez. Yöneticiler gibi, hükkamlar gibi. Kendisi kuvvet sahibidir. Veyahut da adam darül harbe gitmiş, iştirak etmiştir. Yani gitmiş kafirleri kendine kalkan yapıp Müslümanlardan kaçıyordur. Anlamadım. Adam burada biz onu yakalayalım. Kaçtı gitti Amerika'ya sığındı. İltica etti. Bu ikisi kadı madı hiçbir şeye gerek yok yani. Bu ikisi zaten kafirdir. Hüccetin ikamesine gerek yok. Neden? Çünkü kendileri hüccetin kendilerine ikame edilmesine yüz çevirmişler. İkisi de, yani mesela ikisi de, şimdi anlatacağım mesela, hüccetin kendilerine ikame edilmesinden ne yapmışlar? Yüz çevirmişler. Bunlara fıkıhta ne deniyor? Bunlara fıkıhta mümtene diyor. Bu adamlar yani ya kendisi kuvvetlidir, Müslümanlardan kaçmıştır, kaçmayı veya Müslümanlar ona yetişemiyordur. Veya gitmiştir daha kuvvetli olan bir kafire sığınmıştır. Mesela devlete sığınmış, devletin ordusuna sığınmış. Bu adama ne yapılmaz? Bu adam için hüccet ikamesine ne yoktur? Bu adam için hüccet ikamesine gerek yoktur. Bu kaideyi güzelce anlayalım, algılayalım. İtikad babının sonunda bu kaideleri, bu kelimeleri tek tek açıklayacak. Yani daha geniş. Şimdi mesela bu konuyla ilgili birkaç tane örnek verelim arkadaşlar. Bu zikretmiş olduğum mesele. Mümtene meselesi nedir? Yani sen makdur aleyhi nedir? İslam beldesinde olup makdur aleyh yani gücümüzün yettiği Müslümanların onu yakalamaya gücü yettiği adam kadıdan başkası tekfir edemez. Yani mesela diyelim İslam beldesinde neden hani ben geçen mukaddime dersinde ne anlattım size? Dedim ki selef arasında tekfir meselesinde ihtilaf yoktu. Neden dolayı selef arasında tekfir meselesinde ihtilaf yoktu? Çünkü tekfir her alime değil sadece kadı veya yönetimde olan bir alimin neydi? Yönetimde olan bir alimin işiydi. Yani biri mesela diyelim küfür ameli işledi. Her önüne gelen sen kafir oldun diyemiyordu adama. Öyle değil mi? Kadının yanına getiriliyordu. Kadı diyordu niye bu sözü söyledin? Haline bakıyordu, soru soruyordu, birkaç şahit getiriyordu. Sonra bu adamın ya küfrüne ya İslam'ına ne yapıyordu? Hükmediyordu. Ve kadının vermiş olduğu hükme göre de alimler ve insanlar bu insana muamele yapıyorlardı. Kafir dese kafir, Müslüman dese Müslüman. Bu noktayı anlamayan bazıları, şimdi mesela diyelim bazı küfür ameli işliyor, sana diyor ki sen kadı mısın? Sen kendi işine baksana. Kadılar insanlara hükmeder diyor. Öyle değil mi? Biz davetçiyiz, biz kadı değiliz diyor. Kadı meselesi İslam ülkesinde vardır arkadaşlar. Bütün alimlerin yanında mümteni olan bir insan, mümteni neydi? Ya kendi kuvvetiyle veyahut da darül harbe daha kuvvetli birine sığınarak Müslümanlarla kendi arasında engel koyan insan. Öyle değil mi? Bu insana hüccet ikamesi diye bir şey söz konusu değildir. Yani bu zaten hüccetin kendisine ikame edilmesinden kendisi yüz çevirmiştir. Öyle değil mi? Doğal olarak cehalet özürdür diyenler bile, her konuda özürdür diyenler bile bu adam için ne değildir demişler. Bu adam için cehalet kesinlikle özür değildir. Bu adam kafirdir demişlerdir. Şimdi buna birkaç örnek verelim ki kafanızda anlaşılsın neyi kastediyoruz. Mesela diyelim bu şeyh Mısır'da yaşadı. Şeyh Abdülkadir. Bu adam Hüsnü'yü tekfir etti. Hüsnü'ye karşı bunlar cihad ettiler. Sonra bu kalktı gitti Afganistan'a. Tamam da şimdi bu gidip hani Hüsnü Mübare'ye hücceti ikame etti mi ki? Şimdi kendi diyor ki burada. Yani kendi söylediği kaideyi ben okuyorum size. Kelime kelime okudum size yani. Bir insan küfre girdiği zaman öyle değil mi? Bir kadının gelip ona hücceti ikame etmesi lazım. Şimdi kadı gelip buna hücceti ikame etti mi? Yok hücceti ikame etmedi. Peki bu neye dayanarak Hüsnü'yü tekfir etti? Kendi sözüyle çelişti. Neye dayanarak diyoruz arkadaşlar? Çünkü Hüsnü Mübarek mümteni olduğundan dolayı. Kendinde kuvvet var ve bu kuvvetle Müslümanların ona ulaşmasına engel koyuyor. Öyle değil mi? Kendisi hüccet ikamesinden ne yapmış? Kendisi hüccet ikamesinden yüz çevirmiş. Veyahut da diyelim bu yazar mazarlar yok mu işte masonlarla beraber olanlar veyahut da işte başka kuruluşlarla beraber olanlar. Bunlar ne yapmışlar? Bunların kuvvetine dayanarak kendileriyle Müslümanlar arasında ne yapmışlar? Engel koymuşlar. Bu adamlara hüccet ikamesi diye bir şey söz konusu olamaz. Velev ki bunların küfründe cehalet muteberdir desek. Yani mesela Hüsnü'nün küfründe cehalet hiçbir yönden muteber değil de öyle bir olay yok. Velev ki muteberdir desek. Yani Hüsnü bile mesela yok arkadaş o da cehaletle mazurdur desek bile o ne için geçerlidir? İslam bölgesi için geçerlidir. Bunu mesela en çok burada karıştırıyorlar. Yani kendisinin ülkesi olduğundan dolayı. Mesela ne diyor adam sana? Sen diyor işte gidip ona anlattın mı diyor. Bu olayın küfür olduğunu anlattın mı diyor. Ben gidemem. Mesela diyorsun ki alimler anlatmıyorlar mı? Adam duyuyor diyorsun. Olmaz diyor. Onun kabul ettiği bir alim anlatacak. Diyorsun o tantaviden başka hiç kimseyi kabul etmiyor. Yani Hüsnü'nün yanında bir tantavi geçerli alçak. Tantaviyi de dünya kabul etmiyor. Yani hiçbir ben hiç bilmiyorum herhalde tantaviyi kabul eden en sapık cemaatler de tantaviyi kabul etmiyordur yani. Başörtüsü fetvasından dolayı, Filistin fetvasından dolayı. Kimse kabul etmiyordur yani tantaviyi. Öyle değil mi? Ne olacak be tantavi de anlatmıyor. O zaman Müslümandır. Cehalettir yani. Ha demek ki biz tantaviyi bekleyeceğiz. Tantavi hidayet bulacak. Müslüman olacak. Kendisi önce bir dine dönecek. Ondan sonra giderek diyecek vallahi sen reisim. Sen de kafirsin. Ben de kafirim. Gel biz bu işten tövbe. Yani ne masal? Binbir gece masalları. Öyle değil mi? Hüsnü de mümteni. Kendi kuvvetiyle. Tantavi de Hüsnü'ye sığınarak mümteni olmuş. Tantavi de mümtene. Öyle değil mi? Biri küfrün işleyicisi, öbürü küfrü ayakta tutan, küfrün fetvasını veren adam. İkinci zaten mesela diyelim Arap ülkelerini düşünün. Yani ben mesela bizim işte Türkiye olsun, Tunus olsun, işte bu Avrupa ülkelerini zikretmiyorum. Çünkü bunlar temelinde küfür ülkeleri yani. Öyle değil mi? Bunlar temelde layık olmaları hasebiyle küfür. Hani bunlar yine İslam böyle bazen konuşmaya çıktıklarında elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah falan diyorlar böyle. Milleti kandırmak için konuşmaların bazen. Bunlar için diyorum yani. Arap ülkelerinde mesela bu meseleleri anlatan alimlerin hepsi içeride. Öyle değil mi? Bu meseleleri anlatan alimlerin hepsi içeride. Bu adam zaten bu meseleleri anlatana hapsettiriyorsa eğer, bu kendi üzerine hücceti ikame etmiş demektir. Yani bu da, Abdülnasır da, Sedat da, bunlar mesela Müslümanlara hepsini ne yapıyorlardı? Hapsettiriyorlardı. Bunlar eğer böyle bir şey yapıyorlarsa bu demektir ki bunlar hücceti kendi üzerlerine ikame etmişler. Öyle değil mi? Demek bu meselenin anlatılmasının kendilerine zarar verdiğini biliyorlar ki bunlar bu alimleri ne yapıyorlar? Bunlar bu alimleri alıyorlar, götürüp hapse atıyorlar. Tabi burada arkadaşlar bu mümtene meselesini anladınız mı? Yani bütün hükkamlar ve hükkamların yanında yer alan alimler, yani bütün yöneticiler ve yönetici kadronun yanında yer alan belhamlar grubu, alimler grubu, zındıklar grubu, bunlar hepsi mümtene edirler. Hükkamlar kendi kuvvetlerinden dolayı mümtene edirler. Hükkamların yanında yer alan bu zındıklar da bu işte yöneticilere sığınaraktan Müslümanlarla kendi aralarına engel koymuşlardı. Bunlar nedirler? Bunlar da aynı zamanda mümteni edirler. İşte bu mümteni kelimesiyle kimlere ret gelmiş oluyor? Sen kadısın, kendi işine bak. Öyle değil mi? Sen kadısın, biz davetçiyiz. Biz davetçiyiz, biz kadı değiliz. Kimseye tek küfürle hükmetmek senin işin değil diye. Bu nereye için geçerli? Bu İslam devletinde kadının olduğu yerde geçerli. Peki diyelim arkadaşlar şimdi. O zaman birçok insan şu anda mümteni. Birçok insan şu anda mümteni. Öyle değil mi? Yani kadı yok, İslam devleti yok, insanlar Müslümanlarsa istediğini tutup hesaba çekemezsin yani yolun ortasında mahkeme kurup. O zaman insanların çoğu ne? Mümteni. Peki bu insanlar küfür ameli işledikleri zaman veya küfür fiili yaptıkları zaman bu insanlara biz ne yapacağız? Yani bu insanları her isteyen bunların kanını, canını, malını helal yapabilecek mi, öldürebilecek mi bunları? Şeyh ne diyor? Şeyh diyor ki bu duruma maslahata bakar. Yani eğer maslahat, bu işte bir maslahat varsa yapılır diyor. Yani can, mal, hepsi helal olur diyor. Ama galiben, yoksa mefsedet olur diyor. Ama galiben bu işte ne var arkadaşlar? Bu şeyhin sözü değil tabii. Galiben bu işte genel olarak mefsedet var. Yani mesela herkes, her küfre gireni bir yerde tutsa, malını alsa ne olur? Yavaş yavaş mesela artık heva heves meselesine dönüşüyor. Adamlar milleti tekfir edip milletin cebindeki parayı alıp götürüyorlar. Milleti kandırıyorlar. Milletin işte malını çalıyorlar. Veya alıyor, satın alıyor, kafir diyor ne de olsa yani. Malı helal diyor, para vermiyor. Veya yani şaşırmaz insan, ilim talebelerinin bakkallara gidip bir şeyler çaldığını duyarsınız yani. Öyle değil mi? Millet sözde bunlar ahireyi bilen insanlar yani. Milletin malı canı helalmiş, millet kafirmiş. Böyle marketlere şuraya buraya gidip milletin şeyini, malının mülkünü çaldığını veya kamyonu çekip birinin kapısının önüne arabayla eşyayı doldurup boşaltıp götürdüğünü görürsünüz. Hatta mesela bizim orada bir beldede Konya diye bir yer var. Siz bunlar biliyorlar, siz bilmezsiniz. Konya'da zamanında iki kişi sucuk dükkanına girmişler. Böyle sucuk var ya. Böyle et malzemeleri satan dükkan, öyle anlayın siz. Girmişler. Ne dükkan sahibi bunları yakalamış. Sakallar burada. Yahu demiş, şimdi sizi ben ne yapayım demiş yani. Ben şimdi sizi götüren polise şikayet versem sakalınızdan ben utanıyorum. Yok sizi bıraksam ulan siz sakalınızdan utanmıyor musunuz? Bu sakallarla gelmişsiniz, sucuk çalıyorsunuz yani. Şimdi bunlara göre herkes kafir, herkesin malı canı helal. Öyle değil mi? Bu zihniyetle girmiş her adamın dükkanına. Versiniz sakallar da burada bu insanlara. İlham-ı ahireyi. Yani anlatmak istediğim şey bu noktada böyle bir yanlış anlama ve ahlaksızlık meselesi türedi. Özellikle mesela Pakistan'da, öyle değil mi? Mesela Şeyh Ebu Muhammed Pakistan'da diyor ne yapıyorlar? Milletin arabasına biniyorlar, işte soru soruyorlar. İçki içelim mi mesela diyor taksiciye. Ya kadınlar güzel mi, affedersiniz falan. Baksana taksici muvaffakat etti, tamam dedi, biraz güldü müldü, bu kafir. Öldürüyorlar, parasını alıp gidiyorlar. Anlaşıldı mı? Yani bu tür şeyler. Veyahut da mesela işte çok yakından duyduğum insanlardan yani. Belli yerlerde aynı burada gibi böyle Arap ülkelerinde ilim okuyan talebelerin gidip bakkallardan hırsızlık yaptı. Yani bütün millet kafir diye gidip işte öyle marketlerden şuradan buradan bir şeyler çaldı. Hani millet ne de olsa hırsızdır diye. İnsan duyuyor yani. Aynı şekilde bu bizim Türkiye'de var. Yani herkesin malını canını helal görme. Burada zaten o fikir var. Yani burada yaygın bir şekilde bu fikir var. E milleti kandırıyorlar, paralarını alıyorlar. Vermiyor. Kafir diyor ne de olsa. Tekfir ve hicre. He. Böyle olunca tabii ne oluyor arkadaşlar? Bu bir ahlaksızlığa yol açıyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam kafirlerin içinde yaşadığı zamanda, İslam bendesine gittiği zamanda, devletini kurduğu zamanda Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir ahlaksızlık yaptığı görülmemiştir yani. Öyle değil mi? İnsanları bu şekilde kandırdığına dair bir olay hiçbir şekilde yok. Ama şöyle bir şey var. Harp başladıktan sonra karşı safta kalanların hepsinin malı canı helaldir yani. Harp başladıktan sonra artık harbi hükmü almış. Ama yani durduk yere insanlara bunu beyan etmeden gizli gizli insanların malını canını mesela çalıyorsun. Yani bu biraz ne? Bu biraz da hem yaşadığın ülkede daha zaten İslam da yok piyasada. İnsanlar için İslam'ı ciddi manada böyle ciddi manada bir karalamadır bu yani. Bunu gören insanlar ya bu nedir diyecekler yani. Bunlar daha önce doğru sözlü değiller. Bunlar daha yalancıdırlar yani diyecekler. Veya bunlar insanların Müslüman nedir? İnsanların kendi elinden ve dilinden kendisinden emin olduğu insandır yani. Ama işte bu bir şekilde ortamda yaşayan bir insan harp yok. İnsanlar meseleleri bilmiyorlar. Öyle değil mi? Herkes kendi halinde yaşıyor. Sen insanların malına ne yapıyorsun? Gidip vuruyorsun. Bakın bu konuda arkadaşlar fetva veren şeyhler de olmuş. Yani Allah affetsin. Bu konuda fetva veren şeyhler de olmuş. Yani böyle biraz kolay bir şekilde fetva vermişler. İsmi önemli değil. Ama bu şeyhlerin ayıbı değil. Yani bu şeyhin verdiği içtihat meselesi. Anlatsın mı? Şeyhin vermiş olduğu içtihat meselesi. Ama bunu alıp da heva heves meselesi yapanlar gençler gezer özellikle. Bir kere yapıyor, iki kere yapıyor, bakıyor güzel. Yani zina yapıyor, cari ediyor. Malı çalıyor, ganimet diyor. Öyle değil mi? Güzel. Yani nefse hoş. Adam gidiyor mesela Avrupa'da 3-4 tane şeyle oturuyor. Alman kızıyla oturuyor. İşte bunlar bizim cariyeler diyor yani. Sen oraya bir defa onların devletinin emanıyla girmişsin yani. Öyle değil mi? Yani sen onu zelilsin orada bir defa yani. Sen kendi bulunduğun beldeden kalkmışsın. Onların beldesine gitmişsin. Onlardan izin istemişsin. Hatta belki yıllarca kamplarda sürünmüşsün. Öyle değil mi? Ondan sonra gitmişsin bir oturum alabilmek için perişan olmuşsun. Yapmadığın dalavere kalmamış. Bir oturum almışsın. Hiçbir şey için de değil ha. Yani sen gidip orada kalmışsın. Kendi çocuklarını hepsini de bozmuşsun. Öyle değil mi? Kendi ahlakını bozmuşsun. Yani Avrupa'da yetişen Müslümanların çocukları ne durumda yani? Öyle değil mi? Ondan sonra oturmuş Alman kızlarıyla beraber işte bunlar bizim şeylerimiz. Sen bunların kölesisin aslında yani. Bunlar senin cariyelerin değil. Sen bunları kendini zorla götürmüşsün, bunlara köle yapmışsın yani. Bunlar senin elini omuzuna atmakla, zina yapmakla kimse senin cariyen olmaz yani. Ya bu fikir bu şekilde ne oldu? Heva heves meselesine döndü. Bu şekilde yaydı. Bugünkü halini maalesef bugünkü halini yaptı. Bugünkü halini bu fikir aldı. Bu tekfire yani cehaletin akidedeki ne meselesi? Demek ki kişi, Müslüman olan bir insan küfür veya şirk ameli işlerse ve bu insan da bütün şartlar yerine gelirse ve bütün engeller de kalkarsa engellerden biri de ne? Cehalet. Öyle değil mi? Cehalet olursa demek ki engeller kalkmamış demektir. Bütün engeller de kalkarsa ehil olan bir insan bu insanın küfrüne ne yapar? Bu insanın küfrüne hükmeder. Eğer kişi İslam beldesinde yaşıyorsa öyle mi? Ya kadı veyahut da sultanın görevlendirdiği bu konuda biri bu adamı ne yapar? Bu adamı hesaba çeker. Sonra bunu tövbeye çağırır. Sonra artık ne yaparsa o bilir. Eğer adam diyelim mümteniyse, mümteni neydi? İmma kendisi kuvvetlidir. İmma bir şevke, yani kendisinde kuvvet vardır. Veyahut da darul harbe iltihak etmiştir. Veya başka kafirlerin kuvvetiyle kendisiyle Müslümanlar arasında engel koymuştur. Bu insan için ne yoktur? Kadım adı, hüccet ikamesi gibi bir şart yoktur. Bunu herkes tekfir edebilir. Neden? Çünkü bu adam zaten kendisi kendiyle hüccetin arasında ne yapmıştır? Kendisi kendiyle hüccetin arasında engel koymuştur. Bunun içerisinde kim giriyor ilk başta? Hükkamlar giriyor. Yani bir amel yaptı diyelim, küfür ameli. Bunun için kimsenin gidip ona hücceti ikame etme gibi bir zorunluluğu yok. Neden? Çünkü bu adam zaten kendisi mümtenehtir. Şimdi arkadaşlar bu meseleyi anladıktan sonra böyle bir soru var bu defa. Yani insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Cehalet, yani bu şeyhin bahsetmiş olduğu yani ibret olarak gördüğü cehalet hangi delillerle bunun var olduğunu söylüyor. İki tane delille şeyh bunun var olduğunu söylüyor. İki tane delille. Bir, zat-ı envat meselesi. İki, kuddam ve tevmi-i mazrun hadisesi. Zaten envat meselesi neyi? Birinci delil. Yani şeyhin cehalete örnek aldığı delil. Birinci delil zaten envat meselesi. Zaten envat meselesi Tirmizi rivayet ediyor. Ebu Vakid'in Leysi'den rivayet ediyor. Diyor kunna haracna ma'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yevme Huneynin ve nahnu hudasa'u ahdin bil kufr. Biz diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam'da Huneyn günü beraber çıktık diyor. Ve biz daha küfürden yeni çıkmıştık diyor. Yani daha yeni Müslüman olmuştuk diyor. Yolda diyor baktık müşriklerin bir ağacı var. Zaten envat diyorlar. O ağaca diyor şeylerini asıyorlar. Silahlarını asıyorlar. İşte onunla teberrük ediyorlar. Onun fayda ve zarar verdiğine inanıyorlar. Anlaşıldı mı? Diyordu ki bir ara peygambere İc'allena zaten envatin kema lehum zaten envat. Yani bize bir zaten envat yap, onlara bir zaten envat olduğu gibi. Onların ağacı olduğu gibi sen de bize bir ağaç yap ya Resulallah. Biz o ağaca işte asalım kılıçlarımızı, şuyumuzu, buyumuzu. Ne yapmış olalım? Kılıçlarımızı, şuyumuzu, buyumuzu asmış olalım. Ondan sonra biz de onunla teberrük ederiz. Peygamberimiz diyor Allahu Ekber. İnneha sunen kultum kema kalet benu İsrail'e li Musa İc'allena ilahen kema lehum aliha. Peygamber diyor Allahu Ekber. Yani siz diyor bu sünnettir diyor. Yani herkesin yaptığını siz de yaptınız diyor. Beni İsrail'in Musa'ya söylediği şeyi siz de bana söylediniz diyor. Bize bir ilah yap onların ilahları olduğu gibi. Hani Beni İsrail denizi geçtikten sonra Hazreti Musa demişti şu kavmin ilahları gibi bize de ilahlar yap demişlerdi. Bunlar da peygamber diyor siz de bana aynısını söylediniz diyor. Yani bu kavmin ilahlarının olduğu gibi sen de bize ne yap sen de bize ilahlar yap diyor. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam onları uyarıyor bu şekilde. Ama bunları tekfir etmiyor. Şeyh de diyor ki bu delille ne değildir? Bu delille insanlar ne yapılmaz? İnsanlar tekfir edilmez. Eğer İslam'a girmişse, İslam hükmü onun için sabit olmuşsa eğer diyor, bu insana ne yapılmaz? Bu insana İslam'la küfürle hükmedilmez. Ta ki peygamberin yaptığı gibi ona hüccet ikame edilene kadar bu adama tekfir. Ama hüccet ikame edildikten sonra adam diyelim içinde bulunduğu fikirde ısrar ederse bu adam ne olur? Bu adam kafir olur. Tabi bu hadise ciddi bir reddiye getiriyorlar. Mesela diyorlar ki bu hadiste olanlar küfür amelini işlemediler. Küfür amelini sadece istediler. Onun için bu cehaletin özür olduğuna delil olmaz. Yani bunlar küfür amelini işlemediler. Küfür amelini bilakis ne yaptılar? Sadece küfür amelini istediler diyor. O zaman ne olmaz? O zaman küfür ameli şey değildir. Cehalet özür olmaz diyorlar yani. Bu insanlar çünkü bu fiili yapmadılar ki biz böyle diyelim. Biz bunu hatırlıyorsanız arkadaşlar hadis dersinde anlatmıştık. İbn Abbas'ın muttefakun aleyh olan kutsi hadisini şerh ederken Riyad-ı Salihin dersinde anlatmıştık. Yani mesela demiştik bir kişi kötülüğü isterse ama bu kötülükle kendi arasında elinde olmayan bir engel olursa bu insan yine o kötülüğün günahını alır yani. Öyle değil mi? Bir şeyi istemek, bir şeye azmetmek, bir şeyi istemek öyle değil mi? Ama diyelim mesela adam içki içmek istiyor parası yok. Bu adam içkinin günahını alır mı? Alır. Çünkü Tirmizi ve İmam Ahmet'te peygamber ne dedi? İnneme dünya li erbaati nefer. Dünya dört kişi içindir diyordu. İki adamı örnek veriyordu. Biri diyordu her türlü haramı işler. Allah ona mal vermiştir. Her türlü haramı işler diyordu. Yani günahını alır. Öbürü de ne malı vardır ne ilmi vardır. Der ki keşke ben de param olsaydı o adam gibi yapsaydım der. Peygamber diyor fehuve bi niyyeti ve huma fil vizri seva. Yani adamın niyeti ona kalır ama günahta ikisi de müşterektirler. Neden bu adam günah aldı? Çünkü bu adam eğer o adamın yapmış olduğu pislikleri neden yapmıyor? Parası olmadığından dolayı yapmıyor. Parası olsa o da onun gibi pislikleri yapacak. Ve bunu ne yapıyor? Bunu temenni ediyor. Buradan neyi anlamıştık biz? Kişi eğer bir şeyi düşünürse, kendiliğinden yapmazsa bunun neyini alır? Bunun ecrini alır. Ama diyelim kişi bir kötülüğü düşünüyor, parası olmadığından, insanlardan utandığından dolayı bunu yapmıyor. Bunun gene günahını ne yapar? Ve bunu temenni ediyorsa eğer, yapmak istiyorsa sürekli, bunun günahını insan ne yapar? Bunun günahını bu hadisle insan gene alır. Aynı bu hadiste olduğu gibi. Yani bu insanlar küfrü temenni etmişlerdir. Öyle değil mi? Küfre girmeyi istemişlerdir. Ve istedikleri küfür de büyük küfürdür. Çünkü Peygamber ne diyor? Musa'nın kavmini ilah istediği gibi ilah istediniz. Bu da nedir? Bu da büyük küfürdür. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam onları mazur görüyor. Onları tekfir etmiyor. İşte dediğim gibi yani bu yok cehalet özür değildir diyenler bu hadise ne diyorlar? Bu hadis için diyorlar ki buradaki insanlar küfürü işlememişlerdir. Sadece küfürü istemişlerdir diyorlar. Ama biz neyi anlatmıştık daha önce de? Bir mukarrar bir kaide var. Kişi eğer bir şeyi çok temenni ederse arasında da elinde olmayan bir engel giderse bu kişi bununla ne değildir? Bu kişi bununla asla mazur değildir. İkinci delil de Kuddamete İbn-i Mazun hadisi. Bunlar ayeti tevil ederekten biliyorsunuz ne yaptılar? Bunlar ayeti tevil ederekten işi içtiler. Öyle değil mi? Ve içkinin Müslümanlar için iman edip salih amel işleyenler için içki içmenin helal olabileceğine inandılar. Hazreti Ömer dedi ne yapalım bunlara? Bedriydi bunlar biliyorsun Bedir ehlinden. Sahabe dedi ki bunlara soralım. Eğer bunlar haramlığını kabul ederlerse tamam, yok etmezlerse bunları ne yapalım mürtet diye öldürelim dediler. İcma ettiler. Sordular, bunlar kabul ettiler. Ne yaptılar? Bunları bıraktılar. Yani bunlara küfür hükmü ne yapmadılar? Mürtet hükmü koymadılar. Eğer diyor bu sahabe için geçerliyse, peygambere Bedir'de katılmış, Bedir'den bu yana peygamberle beraber olmuş insanlar için bile bu noktada cehalet geçerli olmuşsa diğer insanlar için ne olur? Diğer insanlar için hayda hayda cehalet geçerli olur. Şeyh bu iki tane delili getiriyor. İleride anlatacağım. Bir de herkese cehalet mazurdur diyen insanların getirmiş olduğu deliller var. Yani cehaletle hiçbir şekilde alakası olmayan veyahut da alimlerin zahiren cehalete özürmüş gibi görünen fakat alimlerin olayın hakikatını anlatınca cehalete aslında özür olmayan birkaç mesele var. Onları da inşallah ne yapacağım? Onları da inşallah ileriki derslerde anlatacağım. Ama yani sadece böyle mantıklı ve tutarlı olan şu iki tane delil var. Yani cehaletin özür olduğuna dair tutarlı olan zaten o hadisesiyle Kuddamete İbn-i Mazrur hadisesi nedir? Bunlar gerçekten de delil olarak cehaletin özür olduğunu gösteriyorlar. Yani kişinin İslam'a girmiş olan bir kişi, İslam'a girmiş olan bir kişinin cehaletinin mazur olduğunu gösteriyorlar. Bunun dışında kalan rivayetler, işte getirilen ayetler veya hadisler, bunlar inşallah anlatacağım ve bunlara verilen reddiyeleri de anlatacağım ki bilin yani. Hani böyle bir şey söylendiği zaman yok, bunun delil veya gördüğünüz zaman zahiren sanki cehalete özürmüş gibi bunun cehalete özür olmadığını ne yapın? Bunun cehalete özür olmadığını bilesiniz. Şimdi burada arkadaşlar geçen dersimizde hatırlıyorsanız bir noktaya değinmiştim. İki tane görüş vardı. Birinci görüşe göre diyorlardı cehalet insanın kafir olarak isimlendirilmesine engel değildir. Öyle değil mi? Ama dünyada ve ahirette kişinin ukubete, ceza görmesine engeldir. İkinci görüşte ise bizim bu şeyhin getirmiş olduğu görüş yok diyordu. Cehalet nedir? Cehalet engeldir. Şimdi mesela Neş uleması içerisinde insanlar bu konu hakkında kitap yazarken biri Muhammed İbni Abdülvahab'dan iki görüş getiriyor, biri dört görüş getiriyor, biri işte Ebu Basri'nden getiriyor, biri işte Şeyh İshak'tan getiriyor. İnsanın kafası allak bullak oluyor. Yani mesela diyelim Ali Hudeyri okuyun, bir de işte ne bileyim bir başkasını okuyun, işte mesela El-Uzru Bilcel Akidetü Selef kitabını okuyun. Bakarsınız böyle sanki alimler hep birbirine böyle bir alimden iki tane farklı görüş gelmiş. Bir alim sürekli kendiyle çelişmiş yani. Öyle değil mi? Normalde şeyh diyor ki Dürer Seniye'den bir nakil getiriyor Muhammed İbni Abdülvahab'dan. Diyor ki eğer bir insan Müslümansa ve bu Müslümanlığından dolayı da bir küfür işlemişse, cehaleten bunu yapmışsa bizim yanımızda diyor hüccet kendisine ikame edilmediği müddetçe bu adam kafir olmaz. Bu Muhammed İbni Abdülvahab'ın görüşü. Öyle mi? Hüccet kendisine ikame edilmeden ne olmaz? Kişi kafir olmaz diyor. Cehaletle bir fiil yapmışsa Dürer Seniye'de Mürtet kitabında bunu söylüyor. Dürer Seniye kitabında Mürtet kitabı, yani mürtet baplar oluyor ya, kitaplar baplar. Mürtet kitabında bunu ne yapıyor söylüyor. Bir de son dönemlerde arkadaşlar İbn-i Ku'ud, Afifi bir de İbn-i Baz'ın fetva lejne daimeye sorulan bir soruya fetvası var. Meşhur. 4400 nolu fetvanın ikinci sorusuna cevap veriyorlar. Şeyler Suud'daki bu fetva lejne daime. Bunlar diyorlar ki bir Müslüman soru soruluyor. Yani bir Müslüman küfür ameli işlediğinde cehalet özür müdür? Diyorlar bir Müslümandan küfür ameli çıkarsa, mesela diyor ben Müslümanım dedikten sonra bir kabre gelirse, bir ölüden isterse, kabre secde ederse, ila ma'ahirihi, böyle bir şey yaparsa diyor, bu kafirdir. Yani kesin kafir olur diyorlar. Cehalet bunun için özür değildir diyorlar. Cehalet nereye özürdür bunun için diyorlar? Bunun dünyada öldürülmesinde ve ahirette azap görmesinde özürdür diyorlar. Ama dünyada bunun ismi kafirdir diyorlar. Bu adam gene ne olur? Bu adam gene küfre girer. Ama kıyamette Allah'ın onu yakması için ne olması lazım? Ona hücceti ikame etmesi lazım. Yani onu tekrardan imtihan etmesi lazım diyorlar bu alimler. Bu da kimin görüşü? Bu da Fetva Lejnet Daimen'in bu konudaki görüşü. Yani işte cehaletin, demiştim yani geçenlerde cehalet hakkında ana temel iki görüşün olduğunu ne yapmıştık? Ana temel iki görüşün olduğunu anlatmıştık. İnşallah bir dahaki dersimizde bu defa hani hüccetin ikamesi diyoruz ya, hüccet neyle ikame edilir? Yani insanlara bilmedikleri konu nasıl anlatılır? Veya kim anlatır? Anlatanın özellikleri nelerdir? İnşallah bunu ne yapacağız? Bunu anlatacağız. Buraya kadar anlamadığınız bir nokta var mı? Veya anlatamadığınız bir nokta var mı? Kur'an-ı Kerim'de var ya insanların bazıları küfürcülerini kafir olduklarını İşte bak diyorum ya, konu geçen gün de bunu söyledim ya. Mesela ne diyorlar Kur'an-ı Kerim'de? Allah subhanahu ve teala münafıklar için onların münafık olduğunu farkında değillerdir diyor. Müşrikler için zâlike bi'ennehum kavmun lâ ya'lemûn diyor. Onlar bilmeyen bir kavimdirler diyor. Peki bu ayetleri nasıl anlayacağız? İşte diyorum ya, şeyh olayı ayırdı. Şeyh diyor ki kim kafirse bu ayetler onun için geçerlidir. Ama diyor kim de İslamiyet'e girmişse, İslam hükmü onun için bir kere sabit olmuşsa, kelime-i şehadeti nutk etmişse diyor, ondan sonra bu adam için Zat-ı Envat hadisiyle zikrettim ya. Anladın mı sen o meseleyi? Zat-ı Envat meselesiyle Kuddamete İbn-i Mez'un'un hadisesi bunlar için geçerlidir diyor. Demek ki Allah diyor İslam'a girmiş olanlarla İslam'a girmemiş olanların arasına ayırmıştır. Anladın? Bu şeyhin görüşü. Şeyh diyor ki demek ki Allah İslam'a girmiş olanlarla İslam'a girmemiş olanların arasını ne yapmıştır? İslam'a girmemiş olanların arasını ayırmıştır diyor. Ve İslam'a girmemiş olanların arasını ayırdığına dair birçok delil var. Şeyh içinden iki tane delil seçiyor sadece. Kuddamete İbn-i Mez'un'la bir de Zat-ı Envat meselesi. Bunun yanında Ayşe hadisi var. Muaz'ın şeye, tabi bunların hepsi konuşulmuş yani. Bunların hiç açık delalet yok. Konuşulmuş hadisler bunlar. Yani alimler tevil etmişler. O şeyin, Muaz'ın secdesi var. Öyle değil mi? İşte Hazreti Ayşe'nin Allah bilir mi meselesi var. Ondan sonra başka havarilerin kıssası var. Musa'nın yere atma meselesi var. Ondan sonra ben aklıma şu anda başka ne var? İnsanların delil olarak kullandığı. Bu ve benzeri meseleler var. Yani, evet işte diyorum ya, diyorlar ki bu alimler, bu hadisler de var, yani bu ayetler de var, bunun yanında Peygamberimizin insanları cehaletle özürlü mazur gördüğüne dair hadisler de var. Anladın? Hangisini çöpe atacağız diyorlar şimdi? Yani Peygamberin bu işte bir kişi اِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَكَلَّمُوا بِكَلِمَةٍ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا diyor ya Peygamber, bir söz söyler, manasının ne olduğunu da bilmez, 70 sene cehenneme yuvarlanır. Şimdi diyorlar, bu hadisi mi çöpe atalım yoksa zaten Envat hadisini mi çöpe atalım? Bu hadisi mi çöpe atalım yoksa sahabenin icmasını mı çöpe atalım? Kuddamete İbn-i Mez'un meselesinde yoksa sahabenin icmasını da çöpe atalım. O zaman çöpe atmayalım diyor hiçbirini. Aralarını toplayalım diyorlar. Aralarında bir birleştirme yapalım. Nasların hepsiyle amel edelim diyorlar. O zaman göreceğiz ki diyor, kim İslam'a girmişse onun hükmü ayrıdır. Kim İslam'a girmemişse bunun hükmü ayrıdır diyorlar. Anlaşıldı mı mesele? Bu yani bizim kitabını okuduğumuz Mücahit Alim Abdülkadir İbn-i Abdülaziz ve onun gibi düşünen alimlerin görüşü. Yani bütün nasları toplayalım bir araya diyorlar. Ehl-i sünnetin menheci de budur diyorlar. Bu hadisleri de kullanalım. Bir de ne yapalım? Bir de işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam veya Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin mazur olmadığına dair hadisler var veya ayetler var. O zaman diyorlar sonuç, İslam'a girmeyen adam bu hadisler ve ayetler onu kapsar. Yani hani müşrik peygamber geldikten önce de sonra da müşriktir. İslam'a girdikten sonra ama diyor bir insan la ilahe illallah dedikten sonra şu meseleler onu kapsar. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onu ne yapması? Onu mazur görmesi de ne yapar? Bunu kapsar. Ve diyorlar alimlerin yıllarca işte insanlara hücreti ikame etmesi de bu olayı böyle anladıklarına nedir? Bu olayı böyle anladıklarına delildir. İşte bu iki görüşün arasındaki fark ne? Mesela Fetva Lecne Daime'nin 4400 nolu fetvanın ikinci sorusuna verdikleri cevapta ne diyorlar? Yok diyorlar yani. Cehalet kişinin küfre girmesine engel değildir. Küfre girer ama kıyamette ona ukubet uygulanmasında kişi ne olmaz? Ukubet uygulanmasında kişi özürlüdür diyorlar. Anlaşıldı mı? Bunların arasındaki mesele ne? Bunların arasındaki mesele işte hüccetin ikamesi kişinin küfürle isimlendirilmesinden dolayı mıdır? Yoksa öldürülmesine engel olmasından dolayı mıdır? Anlaşıldı mı? Burayı anladınız mı? Yani kişiye mesela hücceti, yani her küfür ameli şeyine hücceti ikame edilir. Öyle değil mi? Bu sünnet yani mukarrar bir sünnet. Peki diyor alimler yani buna hüccetin ikame edilmesi eski alimlerin yaptığı gibi. Sırf bunu küfre girmesin diye midir? Yoksa hani öldürmemek için midir? Diyorlar. İşte cehalet özürdür diyenler hem diyorlar şeydir. Küfürle isimlendirilmesine engeldir. Doğal olarak da cezaya engeldir. Yok cehalet özür değildir diyenler küfre yine girer diyor. İsmi kafirdir. Fakat öldürülmesi için hüccetin ikame edilmesi lazım diyorlar. Anlaşıldı mı? Böyle ne? Böyle iki ihtilaflı mesele. Ben mesela konuyu anlatırken genelde arkadaşlar ne diyorum? Diyorum ki cehalet meselesini okurken genelde diyorum ki şeyhin görüşü diyorum. Hatırlıyorsanız Akıya Ebu Basri kitabını da okurken ben ne demiştim mesela? Kendi görüşüm o görüş değil benim yani açıkçası. Ama ne diyorum mesela? Siz şeyhin görüşünü alın. Neden? Çünkü bu insanlar bu konuda hem kendilerini ispatlamışlar hem de dünyanın en büyük alimleri. Ve bu insanlar bir de bedel ödeyen insanlar. Yani konuştukları zaman kaybedecekleri bir şey olmayan insanlar. Öyle değil mi? Bendense benim sözümü, benim görüşümü dinlemektense ben tercih ederim ki bu alimlerin görüşünü. Öyle değil mi? Hani özellikle ilim talebesi olan herkesin kafasına bir görüş, herkes yeni bir mezheple gelmesin diye tabii ki en güzel olan nedir? Bu alimlerin görüşüdür. Ve ondan dolayı da ikide bir vurguluyorum yani. Şeyhin görüşü ya şeyhin görüşü, şeyhin görüşü ya şeyhin görüşü. İnşallah anlatabildim meseleyi. Anlatamadığım bir nokta veya anlaşılmayan bir nokta var mı? وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ